وكان اول ذكر اسلم وصلى بعد علي بن ابي طالب كون غيناو ميغا خامني ني نيو غيسه كي نيوك گم موي سيدتنا خديجه رضي الله عنها تي واخو المحققين من اهل السير والمغازي moy ñi ñëk ki ñëk gam dis suñu ya khadija radhiyallahu anha anha ji waxu ñi xootal ci walu ahlu siyar khabarom xam xamu siyar ay ak borom xam xam yi sax du tout court kone ki ci top moy sayyidina ali ibn abi talib mune ginnaw gi mom imam ibn saq thumma ginnaw gi aslama mu daldi tout duggu ci l'islam زيد بن حارثة دي زيد دي دومي حارثة حارثة دي دومي شرحبيل شرحبيل دي دومي كعب كعب دي دومي عبد العزى عبد العزى دي دومي امرؤ القيس الكلبي تبوكون دي تريبي دي كلب مولا نيكون كيغا خامني كيكو غورولون مودون رسول الله داو يالا صلى الله عليه وسلم موم امام ابن اسحاق من وكان اول ذكر اسلم تمم سيدنا زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه ما موي غور بيغا خامني مو نيك توب وسلم جولي غيناوي تي غيناو يونت بي عليه الصلاه والسلام بعد علي بن ابي طالب غيناو سيدنا علي بن ابي طالب داني غيس ني ني نيب ньо بوكون كير موي زيد بن حارثه moy kan mom kon comme le imam ibn saq wax modon zaid di al hubbu hubbu ar rasul soppe yonent bi alayhi salatu wassalam ndax hadith bu yonent bi alayhi salatu wassalam wax bamu yonne dom ji di usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma dal di koy jitelo ben guerre mu deg ño xamne dañ doon melni d'accordu ñoon ci loolu le fait que muy jël Osama diko tek mu jité guerre bi yonent bi alayhi salatu wassalam deg ko mer mo ne budé maangi wat ne budé ne da ngay na jam ci le fait que mom mu jité guerre bi dafa fekk ngeen doon jam ci jité bayam bu ñëkkoon ta nak maangi wat ne mom mi bokuna ci ñi nga xamne mom la gina sop comme ni nga xamne do bayam mom mo nek ci ñi nga xamne ñom la gina sop wa kana min ahabbin nas ilayya mom zaid mo tax ñu nan ko al hubb usama di dom ju nan ko al hubb ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam moko wax mo tax ñu nan al hubb ibn al hubb boko degge moy usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma mom nak zaid ibn haritha radiyallahu anhu dekul won makka mom ci kalbu truwile kalbu la bokone ndax wax nañ la sank ke ne moy tuddu zaid ibn haritha ibn sharahil ni wax sharahil di wax sharahbil zaid ibn sharahil ibn abd al-uzza ابن امرؤ القيس ابن عامر بن النعمان ابن عامر بن عبد ود ابن عوف بن كنانه ابن عوف بن غدره ابن زيد اللات ابن رفيده ابن ثور بن كلب ابن وبره ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن حاف ابن خضاع محمد زيد كون دا فا مسا اندك يايام كون دكلون مكه لان موكو فوي mom yayam di souda la tudon comme ni nga xamne non la imam ibn saad wax ci tabaqat mona yayam yaayu zaid mom souda la tudon bint salaba ibn abd amir ibn aflat ibn silsila ibn bani ma'n ibn tay neena mom yayam daf ko meuse jël pour yobbu ko mu dali ziyare ji wa keur yayam di ay nidayam bimo deme nak yobulen fofu ngir ñu ziar ko mu fekk am ben tribu bo xamne muy banil qayn ibn jass dal di def ben razia comme ni arab yi don def dañuy jek rek songu ben dekk nangu lañu am ray goor ñi am ñun ci ray ñi ñu japp jam jaay ñi jigen ñu def len ay tara di len jaay bu len nexé def soxna wo len djel alali kon banil qayn dañu ñew songone biñu songé nak tribu bi nga xamné fa la yaayu zaid bok fekk ñom mu nga fa won ñewoon fa ngir ziaré len ñom ci lañ ko djelalé yobbu ko nak moy def goné soosu mu fekk mu nekkon xalé bo xamné commencé na deugë bu deugër sax goné gu deugë ñuy dal likoy djel yobalé biñu démé nak okaz dafa nekkon makka foire la won foire bu xew moy du bi rek mo amone okaz nga xamné ay foire la wa makka doon organiser diko def ci ay beurep yo xamné leg leg beurep yoy lañ koy tuddé bi nga xamé nak ci la foire yoy am ci okaz souq okaz ci la ñiko jappone dem dal dikoy jaay fofu حكيم بن حزام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ني دال ديكو جاي بين كو جاي حكيم بن حزام رضي الله عنه مجنوتو لي تي جاهليه لاون لاتا يونت بي عليه الصلاه والسلام ديكو موم موم حكيم بن حزام دال ديكو جند تي نيكو نيكو جابون باكو جاي تا حكيم mbokku yaay khadija radiyallahu anha bajjanam la bimu jende zaid mu dal dikoy may nak may ko bajjanam bob di yaay khadija bimu ko maye kon hakim ibn hizam dafa jël bimu jende ki bi daf ko may lan bajjanam bobu di khadija radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantena ci la ko yaay khadija radhiyallahu anha yor ba yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu de bi ko yonnati bi alayhi salatu wassalam dencé mu gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa sop zaid lol bi mu ko soppé nak ci la ko mom yaay khadija dal di jël zaid mom dal di ko koy may di zaid ibn haritha ibn sharahil biñ ko ko maye nak bayam nak mbir mi metti won ko ndax mom gisatul domam yaay ji ñew netali ko li xew ke ne domam di mu yobbon ngir ñu ziaré ay mbokam de sacc nañ ko ñew nañ fekk nañu don songu dekk ba dal di koy jilale yobbu ba xamul fu nekk bayam di haritha ibn sharahil dal di sabda ay way ne bakaytu ala zaid wa lam adri ma fa'al ahayy fayurja am atadunahu lajal fa wallahi ma adri wa inni lasailun aghalaka ba'd as-sahl am ghalaka al-jabal ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من دم فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل ila akhir al abyad bayam dal dikoy joy mom zaid ne bakaytu ala zaid walam adri ma fa'al bakaytu joyna ala zaid ci sama dom zaid wama adri ma fa'al ta xawma mom lan la def moy ci lan la nekke ñakna sama dom ma ngi joy ahayun man xawma ndax mom mu ngi dundu am ata dunahul bajal al ajal ndax bok dafa de moy app bi koy suñu borom defalon ke mom lay dund ndax dafa jot bamu genn adina mona fa wallahi ma ngi wat ci bur yalla ma adri wa inni lasailun khawma taman ma ngi ni di harisa ibn sharahil ma ngi laj aghalaka ba'd as-sahl am ghalaka al-jabal ndax bok daga moy souf ci terre ferme bi fi nga xamne dafa plat mola sank mola alak ba de nga wala bok ci montagne ye la alak moy ndax de nga wala fo nek mune waya layta shi'ri halaka ad-dahra awbatun fahasbi min ad-dunya ruju'aka li bajal ay way way way magi ñaan ndax ak delu manu la am ndax mano delu ci ndax yow jamono ji mano ma del lol sama dom joju li nga xamne de mom moma doy ci adina bi dara soxlaatuma ci dara li ma ci doy tama soxlo ko moy zaydi ñewat mune nak fu jant bi genné rek عند طلوعها دما كوي فاتلي تذكرني الشمس عند طلوعها واي وتعرض ذكراه اذا غربها افل واي فيب فو خمان سا بو خمانتني دي موي جانت بي سونا موم لاماي فاتلي بوي ген دما كوي فاتلي بو دوجي دما كوي فاتلي waye waxuma la lolou waye ngalaw li sax bu uppe sama fatale gu may fatale ko sama dom joju di zaid dal di yeungatu muna waye mangi wo wona sa sama yagu tristesse sama wona sama yagu tristesse ak sama yagu metti ci le fait que zaid mi reer ba ni bayti jeex kon lolu la bayam don mettet lu ba ben bes am ño xamne daño bokku ci tribu wa ñom zaid demon makka zada allah tashrifan wa takriman bi nga xamantene fa lañ dem ñu gis zaid ño xamne ci talbi yuune yi la bok biñu ko gisee ñu dem xol ba xamne mom la ñu dem nak biñu delo seen dekk dal di koy wax bayam neko nak gis nañ sa dom ji zay baye ji gemuko ndax mbekté go xamantene ni masula yaakar ne lol dina ko dikkel xabar bu mel non ñu ne ko gis nañ sa dom ji zayd demal kaaba ga bo démé ci kaaba te bo démé mak ding ko fa fek waye danaka gemulen won dañoo muju décrireel ko waatal ko ci kaaba gi borom kaaba bi décrire ko ak fagn ko fekk gi ni mu gina gaawé mom bayam di harisa ak ben frère di kaab ibn sharahil di doomi sharahil daldi war sen gilem daldi dem makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman gir joxe rançon lepp lo xamné ki mom zaid dina ko soxla ñu daldi koy jox bu ko defé mu delo len sen do biñu ñëwé ñu laaj leen ñu wax ñu ne leen même du né ci ñaleen ko waxon dañ né mom ci wa banu hashim la nek biñ fa ñëwé nak ñu laaj ñu ne leen muhammad moko yor mom moko mom alayhi salatu wassalam ndax mom la ko ya khadija radhiyallahu anha dal di mayon ñu ñëw ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk buñu accé ñu ne leen mom de mu ngi ci kaaba bi nga xamne mom da naka bu gennon keureum rek fofu la doon nek wala mu seeti ñi nga xamne ay dox bok mom alihi salatu wassalam ñu ñew fekk ko fim tok ñu nako yabna abdallah ne ko yow doomi abdallah yabna abdal mutalib yabna hashim yow doomi abdallah yow doomi abdul mutalib yow doomi hashim yow doomi siyasa yabna sayyid qawmi yaw mi nga xamne yaay doomi sangu wa ñoñam yende yene wa beurep bi yene ñi nga xamne yene taxaw neegu borom bi way di dundal ñi nga xamne ñoy ñi ñak di fi ñew way di yor dimbali même ñi fi nek ta sonu ñun de dañ lay ñaan lepp lo xamantene ni man nga ko yombalal ñu li ngay laaj ngir ñu jox lako ngir mëna jëraat suñu doom ji di zaid yonent bi alayhi salatu ne len sama nga jox ñu suñu doom mu ne len man huwa kan moy koku mu ne len zaid ibn haritha moy zaid bi nga yor yonent bi alayhi salatu wassalam def len ben proposition ne len est ce que manuma len proposer lu gën ngen yaakaarne dama len di laaj xaaliss ngir dox len sen dom ñu ne ko lan la mo ne len da ngeen di bayyi ñu wo ko mu ñew ñu tann lo ko bu bëgge des ak man mu des ak man lolu mom bu len tanne mu dem andagien bu ma tanne nak ah man limu tann manuma ci dara ñom ñu contane moy bayam ak bayte xam dal di contane bo xamanteni ni nako yow de waxuma la rafetal nga jëme ci ñun waye yokku nga rafetal jëm ci ñun ñu na d'accord nañu na ñew ñu dem woowi zaid radiyallahu anhu bu mu ñewé yonnati bi alayhi salatu wassalam nako est ce xam nga ñaar ñi zaid xol ne waaw xamna le mu ne tañ la mu ne ki sama bay la ki sama bay tax la mu ne nak yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko nak legi tanal ñom dañu ñew ngir jël ci la legi yow yaay tan ndax da ngay and ak ñom wala da ngay dess zaid ne mom tan na and ak rasulillah sallallahu alayhi wasallam ta jamono ji yaronte bi alayhi salatu wassalam suñu borom joxaguko won risala gi yoneeguko won bimu waxe lol nak ñom ñu ne ko way hak ya zaid اتختار العبوديه على الحريه وعلى ابيك وعمك واهل بيتك واهل بيتك نيوكو توسكاري نيل نالا ياو زيد نдах داغي تان اك نجام بوم جام نيك سي نجام سي كاو نيك كو ليب داغي تان نيك سي نجام سي سا كاو تان كو سي سا كاو باي اك سا باي تير اك سا وا كير ak fa nga deuk zaid na len wax waw dak waw damay tan lool ndax man gisna ci gor ki ni taxaw ni ki ma mom ni gisna ci mom lo xamantene ni duma tan kenn diko bayyi mom bi nga xamne nak ci la wax lool mom zaid ibn harith radhiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wassalam daldi mbir mi daldi kawe ci mom muy lu reuy ndax nit ku nek imaginer say bay ko xamne yow bagn la fay jele da nga commencer deuguer ñu jël la am ño xamne dañ la kidnapper yobul la am ko xamne mo la yor legi nga dem ba ci bir sa parents ñew di la jël ñu la tanal foy dem mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam la tan lolu bu amé dara lu muy tektale moy jikko comme lim leen wax lima gis ci ki moy ne ki masu amul ta du am mukk ko melni ko xamantene ni du lu waysu lu wessu du li ñi ñew li ñew nit ko xamne ko meena dajel ku melni ki ndax defleunte mu rafet ak traitement bi maron bi may traité jappé ma comme bopam kon nak ki man duma ko fi bayyi di len tan yonent bi alayhi salatu wasalam bir mi reey ci mom mu dal di japp ci loxom ni mu gina gawé fekk ñi nga xamné ñu ngi won ci kaaba gi non lañ nekkon ñi fa nekk ñepp wa quraysh buñ ma soona xey comme niñ ko gissé dañuy tok ci seen andiya yi ku nekk tok ci sa côté tribu bu nekk ki clan bu nekk ci sa wet ñuy waxtaan yonnati ma alayhi salatu wassalam wax ci kaw yegël ñi nga xamantene ni ñom ñoo tew kene ñu seeden kene Zaid mi legi domam la mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mo koy donu bu yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina zaid donu ko buma bu genné adina man ma donu ko alayhi salatu wassalam bi nga xamantene nak ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam def lol bayam gis lolou dal li sen at bayti xam sen xel dal li dal xamne sen dom comme que ñew na ba ag fi gis na ki ni muy defleunte ak mom ak li nga xamne xamon nañ ne du ay waxi neen ay momay don nak sama dom la lolou xamon nañ ne du waxi neen dañ day traiter ki mu def lolou ni nga xamne non la ko bayam yiko jur don traiter wala lu ko gën motax ci lañ contane nak ah geureum dal di delu mbur mi nek lo xamne legui luñu muju nangul ñu delu seen dekk xamne seen dom mu ngi ci loxo yu suyul nonu la zaid newe won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ban l'islam ñewi mu dal di tuub bi mu tuubé nak nit ñi dañ ko doon wax zaid même depuis la avant l'islam zaid ibn muhammad zaid di doomi muhammad sallallahu alayhi wasallam bani alquran wacce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ci suratul ahzab mun ma kana masul nek muhammadun tanekul muhammadun li muhammad alayhi salatu wassalam aba ahadin di bay kenn ci yeen min rijalikum ci sen gor ñi walakin wali am ba des moy rasulallah daw yalla la wa khataman nabiyyin ta moy ki nga xamne mo tej rangu prophète yi mom alayhi salatu wassalam ak tamit aya bi ud'uuhum li aba'ihim woolen moy seen yi ngeen xamne yeena len momon seeni mawla woolen lan seen touri bay wo ibn kiko jur wala ci lolu bi lolu ñewé bi aya yoy nak wacce ci lañ commencé nak comme ni abdullah ibn umar radiyallahu anhu wax ne lolu lañ doon wax ba ni nga xamne ci la aya yoy wacc ñu nan ko nak zaid ibn haritha ibn sharahil zaid di domi haritha mom nak zaid ibn haritha yonnati bi alayhi salatu wassalam sopu gu magal ko sopon ba labatal ko domu bajjanam mom yonnati bi alayhi salatu wassalam di zainab bint jahshin dal di koy may biñu amé problème nak ba nga xamne manatu ñoo nek ginaaw gi ci la suñu borom wacc ay aya ci suratul ahzab ngir dindi alliance bobu gin mettre ko nak ben coup bo xamne moy tax dotul am ke ne legui ndax dañu jappone ko massa jappone sa dom mom mok sa dom ji nga jurayam kumu tak doto ko tak ak ainsi de suite yonent bi nak alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy digel nak ne ko mu denci zainab bobu radiyallahu ta'ala anha legui nak mu jaare fa mettre fin nak mbir yi dal di jeex muy affaire adoption dal di fay jeex ben yoon mom nak zaid ibn haritha radiyallahu anha fekkena xexu badar ak yi nga xamne ño top ci ginaawam muraysian xexu muraysian mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi won mu nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom nak sayidina zaid ibn haritha mom la biñu ñu gadaye ba ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mi boole sahaba yi di len mbok di def ñuy mboko seen biir ñaar par ñaar par ñaar mom mu ngi ko boole won ci waxu yenn borom xam xam yi ñu ngi ko boole won ak sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mom nak sayyidina zayd mu ngi genn adina fele ci mukta de xex bobu nga xamanteni ni na nu mu tuddu xex bi ma waxon sank moy bi sayyidina ali radiyallahu anhu bi ko yonenti bi alayhi salatu wasalam dal li toglo ci dekk bi tabuk ci 9e ane bi la won mukta mo nekkon ci 8e ane bi bobu mom la yonenti bi alayhi salatu wasalam yoni won mom ak Ja'far ibn Abi Talib waye tamit mon ko bolé lon tamit ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo jité won xex bobu nga xamne mom lañ doon wowe jayshul umara muy xeer armée umara yi nga xamne moy njit yi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wasalam dalena tanno newon bu ki genné adina nangen ko nangé na dané bon bu zayd le jital nga xamne lim doon nek xolal yonnati bi alayhi salatu wasalam non seulement l'islam gir dam yoyu moy ko xamanteni qurashi yala moy Zainab bint Jahsh bokku ci koku fim bokku amul ko gina fete kaw ci askan ndax askan yonnati bi alayhi salatu wassalam Zaid nek mawla ko xamne dañ ko jappone jam la buñu libérer yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ko koy may nga gis ne ay ki geewel la ki geer la ay ki ba peuple bi la nek ki intouchable la ke ki la dedet lolou l'islam xamul lol ba pare ni wax ci xex yi motax ya aisha radhiyallahu anha ne yonnati bi alayhi salatu wasalam masulu yoni ben sariya moy armée bo xamne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam du dem mais day yoni ben armée neena masulu yoni ben sariya zaid radhiyallahu anhu dal ci bok lulul mom lay def mu jite sariya bo ghazwatu mukta mom la jitalon moy zaid mi ne bu genee adina na jafar ibn abi talib dane zaidun ala al qawm zaid moy ki nga xamne moy jite armée bi fa in usiba budé nak dañ ko dafa genn adina fa jafar ibn abi talib ala al qawm kon jafar sayyidina jafar di frère grand frère sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma mom moy koy wutu moy jite armée bi mom buñu ko rayé fa abdullah ibn rawaha ala al qawm buñu rayé koku abdullah ibn rawaha mom moy jite lolo tax ñu don won wowe armée bob jayshul umara diñu démé nak feulé mu'ta fofu xex bi metti lol nga xamné nit ñi ni nga xamne nonu lañu dañu ñew fekk rassasina yi nga xamne ay satellite lañ won yu romain yi ñoo bras droit romain ci côté yoy ñom lañ doon xéxal ñu dem fekk gaay da naka nek lo xamne 5 fois plus que ñom wala sax lu upp lolu ci nom ak armement yi biñu gisé lolu ñu ne dañ ci waxtaan ñu dajalo di waxtaan ana naka lañuy def ñen ñi ne nañu yoni ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy expliquer nim demé bu né nak légui nañu dem ñu continuer xex ak mom bu dé né dafa gis né dañuy yoni renfort ñu ëndil ñu renfort biñu waxé lol am abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu jogné ya qawm innal ladhi tahrabun huwa alladhi kharajtum innal ladhi takrahun huwa alladhi kharajtum tatlubun e yeen samay ñooñ li ngeen xamne dafa melni mom ngeen di bañ muy de ci yoonu l'islam du de ci am shahada moy dajé non yi ba yalla dogal limu dogal dafa melni lool ngeen di bañ tan ndax takat taga pourtant ñun loolo tax ñu genn mom lañ doon sakku ba ñew ba fi dal di def discours bu daw yaram nit ñi gis ne kon legi ni def nañ top li Abdullah ibn Rawah wax Zaid continue jité arme bi comme ni yonnati bi alayhi salatu salam waxon ñu xex balu yalla dogal ci nonu ci lañu rayé mom Zaid ibn Haritha jour bobu lañu ko ray rayale tamit ci xare bobu mbokam momu di Jaafar ibn Abi Talib way rayale عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عن الجميع يونت بي نك عليه الصلاه والسلام موم بيمو نيه مدينه خبار بي دال ديكو ديكل من ربه توكي سي بروامم موم مو واخ نين ني نيك سي بير سي ارمي سي بير جولين ني بير مدينه المنوره مون اصيب زيد موم زيد دي kina moy ray nañu ko mbir mi nak ñu gis yonnati bi alayhi salatu wasalam bimu ko waxe rongoñam yi mom alayhi salatu wasalam di touru lolu nonu la kon suñu sang bi de ki nga xamne abdul say imam ibn ishaq neena mom moy ki tu ginnaw ali ibn abi talib de zaid ibn haritha ibn sharahil nonu la genné adina mom fofele ci mota nek ci jordani tay bokon ci sham biladu sham fofu le guenne deuk bi mu ngi am balegi mota ci 8eme ane bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi waja'ala aaliyal firdaws maskanahu wa mathwaahu